إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سي وات سي توفيق بروم بي عز وجل سي سونو درس توحيد بي ني عمل سوبغو جوت سي سونو تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مو ملني سونو بيندي بي ويسو نيجي تخاوون ki yenn ay yi nga xamni day woné doxalin bi nga xamanteni ni ñi jitu dan nañ ko def ci di soppar ñi baat yi bangok la sunu borom wax ci alquran ne yuharrifuna alkalima am mawadi'ihi dañuy soppi baat yi ci sen teganday yakar na du ben yoon may wax naan de len bayyi xel bu baax baati lego lek sax damay joxe misal ci wolof magok tek arab bi nele wolof bu ne jaamu yalla lolu tawhid bu fess la bu leer nañ motax mané kep ku deg wolof de yo balé bokalé ci kanamu borom bi tabarak wa taala ansalay ndax sa lak dafa leralon tawhid jaamu yalla yalla moko mom ndax wax nañ keneen wala jaamu yalla ak amu ci jaamu yalla kep la kon loolu lu jara bayyi xel la kon ñi jitu nu ne fexé nañ ko ba tabbi won nañ ci soppar ñi baat yi alquran diko woné donc alquran nak bu lay won loolu ngir yow mi mujju nga mëna jang jël ay bind jël ay njangat ci ñi jitu wa yow julit su fekke alquran mi mëno ci jël jangat fo jël jangat donc tay deugantane blocage bi moy lolu julit ñi seen digënté ak alquran mo am blocage waaw seen digënté ak alquran mo am blocage ñom dal xamuñu ci loolu wacce kamel waaw ñom dan pour alquran nga taxu ci kër gu bes wote ne ka len waccel ma kamel nga am neew wote ne ka len waccel ma kamel ñu la koy waccel mango te pourtant alquran kat dafa ñew pour ñu yëkëti ku ci mais yow nga koy wacce rek wacce nañ kamel wacce ba doyatu ñu ñun wa senegal ñu jël suñu tanku ci amuñ diko ci deug matna nak sekk wacce kamel ba matna sekk gis nga ay bida fi mu yobbu nit bida gis nga fi mu yobbu nit bayil xel bu baax mangok alquran mi sunu borom lam ci wax moy li tundi rabbihi man kana hayya ngir nga war ca kuy dundu waye ñun dañuy baye ba nga faatu ben araf ci alquran xamoko ñu ne dañ lay waccel su fekkon sax daan nga jang alquran sax peut-être xana ñu mënon ko comprendre donte lool du lay bu ko defé lool yépp ngir nga gis ni doxalin yi wutewul peut-être baat yi ñoy changer mangok bo xolé gaña demb lan lañ doon laye mana abuduhum illa li yuqarribuna ila llahi zulfa ñi de nekku ñu di len ñaan ludul pour ñom ñu jégal ñu yalla est ce que yalla jalla wa ala ci alquranam bi ak ci njangalé yonante bi dafa indi lulay jégal yalla mu lonk ko ci doomu adama mu lonk ko ci jëm jo xamanteni ni moy na rasulullah sallallahu alayhi wa sallam xolal lim jox rasulullah sallallahu alayhi wa sallam setal de rasulullah alayhi salatu wa salam ndax timul bayti xam nan ko waxal la ilaha illallah ba mu ne deena ci samay diine imam ba sunu borom wacce aya nan ko innaka la tahdi man ahbabta yow du yow yay gindi kula so setal lol gis nga mago kon rapport bi nit am ak nit moy lan rapport yé ak rapport jangalé ak rapport orienté mais du da ngay jël sa xol la nga warone wék ci yalla nga jox ko nit comme ni ngui koy déggé tay nan ci diw la djébal ndax alcorane bam daj munis na fe indi aya bo xamanteni ni ak djébal sunu borom dako tuddu jox ko kenen amut alcorane bam daj nak wa 114 sar ken munu fe indi aya bo xamni sunu borom dafa djel djébal jox ko mindeef kazalika ci hadith yonnati bi alayhi salatu wassalam wa kon lutax julli ñi ñom djel wowe yo té won yoon wéwé boko chambaré doko fekk ci alcorane ndax ak djébalu yalla moko mom djébalu moy islam di lolu yalla moko mom kenen momuko ak noko jëmé nak diko jëmé firi di ci philosophé waaw baat ba nit dako momul baat bobu baatu djébalu nit dako momul yalla ko mom kon lokoy jëmé philosophé moy ñi layal ki taxaw naan man yalla la ñu naan dañuy philosophé non c'est que bo déggé mu naan yalla la parce que bo défé ni amo fo mëna jaar yalla kenn la moy borom asaman ak suuf lo ci philosophé di layal jarul philosophé ban yoon ngay jaar ban yoon yalla kenn la fir'auna bam ko waxé lu ko sunu borom def fa akhazahu allah sunu borom dako japp japp mbugal nakal al akhirati wal ula mbugalu bammel mbugal ko mbugalu aduna mbugal ko mbugalu bammel mu dess nak mbugalu al akhirah yow nga ñew ne julit nga nan man ma yalla man yalla la wala diw yalla la ñu lay outal yalla lay dila outal nak no xamanteni ni nit ñi dañ la koy nangul bu ko defé ñu la ci top dila ci roy wala dila ko nangul setal lool yépp mi ngi dugulan ci yuharrifuna al kalima an mawaadi'ihi bango xolal gaña bañ tabaxé jak sunu borom dafa door misal yu bari gis nga ci sopar ñi baat ci sen tégandaay bokoy top ci alcorane da ci dajé misal yu bari yi ci yahudi yi ci ñi ñewoon ci yolante bi nan ko gëm nañ te ngëm ga eggut sen xol muy nafiqiya tabax jak nan rasulullah kay julli sunu borom ne ko la taqum fihi abada jak joju bu ca taxaw mukk wa ab jak sunu borom di téré yolante bi mu fay taxaw te yolante bi doon tabaxi jak kon amna lu nekk ci jak ja dañ ko tuddé jak waye du jakka gis nga mango motax it feñna lolé yépp alcorane daf lay wo ci setantal ci chambar batu ram mo ndax amna ku saña ram lulul ci ndigal borom bi tabaarak wa ta'ala man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni yow nga jël sa ben way nan ki momay ram man dama lay laaj rek dama lay laaj gis nga ji don def num tudati bak ñi admi dañu bind sen tour wala bindu ñu sen tour dañ ko bind legi gennel ma liste ci alcorane bo xamantene dañ nan diw ak dew mi ñoy ram wala ci sunna yonent bi qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin kon nak lolé lepp alcorane defuko ngir wérante ke xiro ko ngaayo dedet waye daf ko def ngir leral ngir leral ñinga xamni la leen yittel moy sen borom du parparlo mo leen yittel dedet du parparlo mo len intéressé mais sen borom mo len intéressé waaw djégé sen borom mo len intéressé motax ñooñu da ngay gis lay djégel borom bi tabaarak wa ta'ala xam nga moy lana moy sey jëf motax sunu borom tabaarak wa ta'ala wax ko ci hadithul qudsi ne sama jamm bi djégé djégalowuma lu gën lima farata ci mom kon lan mo lay djégel yalla du jëm mais def farata yalla yi li yalla faratal ci kaw mais gis nga fofu tay lolou tuddé nañ ko wasila ak jokk gis nga mana abuduhum illa liqarribuna ila allah zulfa defaluñ len li ludul pour ñom ñu jégal ñu yalla gis nga mango ludul lan ñom ñu ramuñu di jitu borom bi tabaarak wa ta'ala di avancer ay mbir yo xamni tay buñ la lajone wa liste ñoñu di ramu anam fokoy génné ay lay ra ngay tek ay lay kep julit nak waxon na la ben principe moy baati yépp la ci ben jaaxal bu la ci ben jaaxal lutax moy da nga am foko meuna dello mu leralal lako soko amul won sax ga jaaxle mais alcorane mi ngi fi jangale yonent mi ngi fi yonent bi ndax da nan wo sahaba yi nan kay len djebalul ma djebalul len yalla la don wax dafa leer nañ donc loolu wax dëgg yàlla buntu la boo xamante ni nii soppar ñi baat yooyu tàbbal na nit ñi ci ñu jël lu yàlla moom jox ko ay mbindeef. loolu nag moom la gaañu njëkk ña defoon maa naabuduhum jaamuwuñ leen illaa lu dul li yuqaribuna ila allahi zulfa pour ñu jegeel ñu yàlla di leen rendil di wàkkirlu ci ñoom di xettali ci ñoom di wàcc ñoom pour ne ñoom baax nañ baaxaay goo xamante ni nii loolu soo leen ko defalee te yàlla moom moom loolu de bu ko defee loolu dalay jegeel yàlla seetal loolu bu ko defee kon moo tax borom téere bi bàyyiloo ñu xel mu ne kon bëri na koo xamante ni nii mi ngay teg ay baat di soppargne la muy wax génnul la ñu njëkk ña doon wax mu ne hadihi maqalatul jahiliya lii mooy waxu ca doga démb ittaxaduhum shufaa inda allah dañ leen a jàppe ñu leen di ramm fa yàlla li annahum salihun ndax ñooñu dañoo baax awliya ay wàlliyu lan min awliya illah ci wàlliyu yàlla yi wallahu la yarda bihaza sunu borom gërëmul loolu sunu borom bu ko gërëmoon dina ko yéejji fii dina ko ŋàññi fii du ko ŋàññal ñooñe mangoog kon nit ku baax wàlli kooku dañ koy bëgg dañ koy sopp dañ koy respecté dañ koy warmaal mais kenn du ko jaamu loolu dafa war a leer ci bopp nit ñi il faut remettre ce qui est à Allah li yàlla moom nañ ko delloo yàlla ba pare bu ko defee kon ñu teg foofu sunu baaraam ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal ñu taysir defal ñu aafiya assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.